یہ گواہ یہ پدا کہہ رہی ہے میرے سرکار آئے ہوئے ہیں. لب تلے ادا کے ترانے اچھے آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں. لب تلے ادا میں مدینے کی گلیوں کے قربان جس گزرے گا جاگے مدینہ. میں مدینے کی گلی کے قربان جس گزرے گا جاگے مدینہ. اس طرح سے مگر کے تیرے رستے اتنے جینے لگائے ہوئے ہیں. لب تلے ادا کے ترانے اشک آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں. لب تلے ادا کے ترانے اشک آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں. یہ گواہ یہ پدا کہہ رہی ہے میرے سرکار آئے ہوئے ہیں. لب تلے ادا کے ترانے اچھی آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں. نام نبیوں کے بے شک بڑے ہیں عظمتوں کے نگین جڑے ہیں. نام نبیوں کے بے شک بڑے ہیں عظمتوں کے نگین جڑے ہیں. مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں وہ جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں. لب تلے ادا کے ترانے اچھی آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں. لب تلے ادا کے ترانے اچھی آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں. یہ گواہ یہ پدا یہ گواہ یہ پدا یہ گواہ